Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Danmarks eneste radioprogram, der sætter dig og dine penge i centrum og sælger hånden på kogepladen i aktiemarkedet er i luften. Jeg flyver i dag højt med Lav Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. To herrer med tilsammen over 50 års erfaring i finansmarkedet. Den ene kæmper på den tekniske front, den anden på den fundamentale. Du kan være med i kampen i dag. Det er i dag, at vi hiver dig til fronten. Dig, kære lytter. Vi tager imod spørgsmål og kommentarer. Det gør vi på den direkte linje, der hedder 42 600 247. Så er vi klar parate og til svar i et marked, Lars Persson, hvor vi vel læner os lidt tilbage oven på centralbankmøder og diverse og tænker, ja, det er tid til, at jeg lige tænker mig lidt om. Eller hvad? Jo, det har du fuldstændig ret i. Der går sådan lidt armestue i den, var jeg lige ved at sige, måske. Til refleksion, kunne man også sige. Ja, det ved jeg ikke. Vi sidder i hvert fald og ikke rigtig kan finde ud af, hvilken ben vi skal stå på. Er det godt eller skidt, det her? Holder nu den her rentesænkning, alle de her quantitative easing, hvad sker der? Når man så kigger på nøgletallene i går, var det jo ikke, fordi man skulle være nervøs. Antallet af nytilmeldte ledige falder, og god vækst i boligsalget osv. Så ja, det er til mig, at det går faktisk meget godt i verden. I hvert fald i USA går det udmærket. Det er nok værre sådan her i Europa-delen, hvor vi hænger lidt med næbet, og så er det vel egentlig den dyre dollar, der gør, at emerging market har det en lille smule svært. Så jeg synes egentlig, det går okay. Og det er jo det, der får mig til at få lidt ondt i maven, det er, fordi vi har haft det så længe. Altså, festen har været i gang så længe, så og så må man bare feste med, indtil man falder død om, jo åbenbart. Så man er så træt, og man tænker, jeg burde faktisk gå hjem i seng, og jeg burde lade være med at drikke mere. Ja. Så fortsætter vi. Simpelthen. Det kender vi jo godt alle sammen. Ja, det gør vi. Så et marked i dag, som nu er det Sydbank, der får lidt skulderklap, aktierne oppe, og et par af de andre bankaktier stiger også, men ellers så er det, så sker der ikke så meget på markederne. Vi går og tripper til de første kvartalsregnskaber, vi kan spejde. Ja, hvad skal vi lave de næste par uger? Ja, altså. Lave, Svendsen? Det er dig, som jo er gået La Mumba i handels. Jamen, det er jo den klassiske, at tredje måned i kvartalet er dårlig og stille, fordi der mangler informationer, men til gengæld så, det er selvfølgelig negativt, men så er der jo begyndt at komme profit warnings nu, ikke? Altså, vi havde FedEx i forgårs, og vi har dagen efter kom US Steel, som ikke er, det lyder mere, end det er, fordi det er sådan lidt en blev noget decimeret virksomhed. Så vi hedder det. Der er altså begyndt at dukke nogle profit warnings op, og det er jo nu, de skal gøre det. Altså virksomheder, der hæver fladet inden det ene regnskab og siger, hov, det går ikke så godt, eller man kunne også sige den anden vej, det går bedre, end vi havde regnet med. Det skal du også gøre, hvis det går bedre, men nu er det altså den forkerte vej, ikke? Og vi havde jo FedEx, der i, det var så tirsdag, faldt med 13%, ikke? I et hug, og det er en stor aktie. Den amerikanske transportvirksomhed, ja. Ja. Og pointen er, at transport er, og det gælder også DSV, en meget ærlig branche, fordi det, du kan jo se, hvad der skruer igennem. Og jo mere du er sådan pakkeorienteret, eller kalder du det, jo mere kan du så se det frem for nogle større ting. Altså Nordens Boldbåd, det er jo sådan lidt andet marked, ikke? Så det er der, du har fingre mest på pulsen. Men så har vi jo sådan en anden ballade, det er jo som Fed sagde forleden dag under møde FOMC, ikke? Centralbank. At der siger de jo, at det går faktisk meget godt i USA med det private forbrug, aktiviteten der, og det er jo dem, der kører på pakker, men også selvfølgelig også af virksomhedspakker, men altså, det er den store efterspørgsel der. Men det er erhvervslivet, der oplever usikkerhed, afmatning, og de passer mere på og investerer ikke. Dæmper sig. Ikke? Mm. Så det er erhvervslivet egentlig, der og deres egne dispositioner, altså business to business og investeringer, at vi har afmatningen. Mm. Og hvis du så vil gå yderligere, så var der jo i går en stor rapport, som jeg så kun læste bare sådan fem tal fra. OECD, jo, ja. Mm. Præcis. Som ud at sige, at økonomien i verden vil komme til at ramme en vækst på 3,0% i år. Det var også en nedgang på 0,3 eller 0,4% efter sidste gang. Og så som så vanligt, til næste år vil det blive bedre. Det er simpelthen, jamen sådan er alle økonomiske rapporter, det er, til næste år bliver bedre end i år. Det er, jamen altså, økonomer, de skulle have et spark over benet for at skrive sådan noget. Det er selvfølgelig rigtigt nogle gange, men det er et ritual. Det er som Det er som om, de bliver betalt for, ja, det er ikke så godt nu, vi er bekymrede. Det er konfirmationstale, man ved, hvordan den starter. Ja, du ved, hvordan det er. Ja. Og det er altså lidt mærkeligt, men det er jo ikke mig, der har været sigt, at vi har nogle centralbanker, der leger med alt, hvad de overhovedet har i den pengepolitiske i kufferten, og så har du nogle virksomheder, der står helt stille og venter på, at vi får en afgørelse på en handelskrig og på et Brexit. Det er jo den, vi er fanget i. Ja, og der er der mere, men altså, man siger, er det her, er det en afdæmpning, eller er det en recession? Altså recession er en kraftig nedgang, ikke? Og England er faktisk, så vidt jeg ved, i recession. Men det er, og de har jo deres eget Brexit-ballade og alt det der, men det er intern uorden, men altså verden oplever et, mener jeg, et setback, men ikke en recession, og du kan sige, altså væksten er 3,8%, og det tror jeg er meget rigtigt. At det er, hvad hedder det, niveauet om det, så bliver det lidt bedre til næste år. Det skulle de jo også gøre. Det mener jeg vel rent set også selv, hvis jeg tror, at det er et setback, for så vil omdrejningstallet gå op, ikke? Men altså, Europa var ved, USA var også 2,4%, tror jeg, det var væksten. Og jeg hørte rygter på vandrørene om, at Steen Jacobsen, som jo man gør lidt gavn af at høre på. Mm. Han mente, at han var 80% sikker på, at der kom en recession til næste år i USA. Det skulle han have. Det kunne vi høre Peter Garnry sige fra Saxo Bank her i går også. Så vi kan huske, at Per Sander, der stod den i ryg. Ikke lige mere fra starten af. Jeg kom for sent ind i programmet. Ja. Men så skulle du høre vores podcast, Lars. Ja, så må jeg høre det. Men det er at så du så at sige, altså det, så galt er det heller ikke, men der er det dæmper sig noget, og alle passer lidt på penge og alt det der, ikke? Så det bliver ikke så store julegaver i år, det er vel vi har jo danset meget på de overordnede toner, det makroøkonomiske, ja. Og det er selvfølgelig også det skal vi også, der det hele går ned, men der skal jo stadigvæk handles, der skal jo flyttes positioner i markedet, så derfor synes jeg, vi skal bruge den her time sammen med lytterne på at blive helt specifikke på specifikke virksomheder, det er det, jeg vil sige. Vores linje herindtil er 42 600 427. Rune, han skriver, hej, tak for et godt program. Vil købe ind i tank og tænker at købe 25% i Frontline, Torm, Golden Ocean og TK. Hvad tænker Lav om den fordeling? Ja, nu, jeg vil bare sige til ham det samme, at Golden Ocean er jo bulk. Det er ikke tank. Så han får kun 75% tank. Men altså, jamen det lyder jo meget fornuftigt, det han siger. Hvis jeg skulle købe i dag, og time det, så tror jeg nok, at jeg vil tage Torm faktisk, hvis jeg skulle vælge i dag, og havde, og dem har jeg mange af i forvejen, jeg har sådan til livrammen cirka, men altså, det var nok den, jeg ville tage, fordi jeg tror, at nu er det der Saudi-Arabien-ballade, ser ud til at blive bedre. Vi vågner op til et droneangreb her i mandags, eller Marke vågner op til et droneangreb, der har været i løbet af weekenden på Saudi-Arabiens største, Aramcos største, Ja, det var rykket i olieprisen her i løbet af ugen, og man er også bange for, at det vil eskalere krisen i Mellemøsten her, men det ser ud som om, der er rørene er blevet sat sammen, og der er lagt en dæmper på gemytme. Det er bare sjovt. Altså, det er jo bare sjovt. Jamen, det er jo bare sjovt, at Saudi-Arabien, de kan nå at fikse sådan et par rør, der er blevet bombet, og så har vi det mand, der er en måned om at reparere nogle server. Jeg tror, det er fake news, det der nede fra Saudi-Arabien. Det tror jeg faktisk, for ligesom at lægge dem. De kan ikke reparere det? Kan man nå at reparere noget, der er bumpet på et par dage? Det kan man godt. Jeg sad jo selv forleden dag over i tirsdag, så sagde jeg, at det her kommer til at vare en måned, og ikke fordi med prisen til at stige 15%, og alle var hvide i hovedet og sådan noget. Altså pointen er jo den, hvis det jeg kender til det der, nu er Ritter, der er jo død, så men du ved, ham der slukker ildbrand, ikke? Ja. Men altså, hans firma er der jo endnu. Ellers så ringer man nu om dagen til brandmanden sammen, og jeg får nu, at det siger mine børnebørn. Men han kan klare det hele, men de har voksne børn, så det er jo ikke børnebørn. Okay, så ved du ikke, hvem sammen er. Men det er sådan en slags Ritter, det er bare som tegnefilm. Men at pointen er jo med, at når der sker det som dernede, at det er en terminal, du smadrer, så er det jo kun nogle rør, der går igennem, og nogle lagertanke. Så hvis ikke lagertanken ryger i luften og brænder i en uge, inden det er brændt op, så er det til at man gør, for du stopper simpelthen, lukker hanen, sådan så det ikke løber noget hen, og så lader man det brænde ud. Det er det, man gør det på. Når det så brændt ud, så hænder man sig til klubben i rør og blik, og siger, du skal du komme med noget nyt rør, det skal større, så skruer det på, og så er vi der igen. Så det er ret simpelt, hvis ikke det er jo ikke et, det er jo en eksportterminal, det er ikke et stort olieraffinaderi, som det der er noget andet, der er gået ind i, siger du over i Venezuela, det er godt. Men de har så lille olieproduktion, så det er, Men han sagde jo, ham her udefor fra Saxo, Ole Hansen, han sagde jo, at rent faktisk... Jeg tror meget strategisk. Mm. Han belærte mig om, at der faktisk... nej, det var ham fra BIMCO, der sagde det, at der faktisk kommer... De producerer 1,5 millioner tønder stadigvæk i Venezuela, og så bruger de vel en halv selv. Mm. Men så der er stadigvæk noget gang i et år. Men, så Rune, hvad skal han købe? Frontline, Torm, Golden Ocean, TK? Ja, men jeg har jo selv lige købt Golden Ocean, men jeg skal altså bare vide, at det er altså et boldgrædderi, sejler med jernmand, men de har de store, der sejler på Kina. Så hvad hedder det? Jo, det lyder meget fornuftigt. Man skal bare... det lyder meget rigtigt. Det lyder meget rigtigt, og det gør du, fordi du selv har talt ind i den sektor i lang tid, Lars Hansen. Ja, jeg har jo 10 tankrederier, så hvad hedder det, men så jeg har flere også. Jeg tænkte, jeg ville høre Lars Persson også, og høre, om du Concordia, er lige så begejstret. Persson, den er også god nok. Den har jeg selv. Den er god nok om syder. Ja, Concordia, min gamle, som vi faktisk var på news med på et tidspunkt, dengang vi var på... Det var så været over 2 år siden efterhånden. Ja, der var der gang igen. Men alle sammen ligger jo med opadgående tendens. Jeg skal nok tale ind i mikrofonen. Hvad hedder det nu? Jeg tror du står og kaster håndtegn. Ja, men de ligger jo alle sammen egentlig med opadgående tendens. Jeg tænker ikke, at det sjove er, at Torm halter jo noget efter i forhold til Frontline, så det kunne da være, man skulle tanke mere op i Torm end i Frontline, måske, hvis man skulle... Er den er så gammel, den joke, så jeg ikke engang kan trække på skinbollen. Nej, men altså, Svendsen, han var med på den, han forstod. Ja. Så det var det. Men altså, og jeg skal hurtigt sige, jeg har også nogle Torm derhjemme. Jeg har jo været ude og hjælpe Svendsen på et tidspunkt, hvor han blev ved med at stå og tale om de her tankskibe. Så købte jeg også nogle... Jeg er kun op til sokkerne i forhold til, han er til livrem, så sådan er det. Nej, det var ikke meget. Nå, så Rune, han er fat i noget rigtigt her. Det synes jeg. Jamen, det er godt. Det har han også, fordi alt det, nu kommer med alt det her. IMO 2020, reglerne, som træder kraft 1. januar. Mm. Og de er altså ubarmhjertige regler, fordi det er lavet sådan, som lovgivningen skal være, at det er håndfast. Der er ikke noget. Hvis du har et skib, der ikke har røgrensningsanlæg, så må du slet ikke have sådan noget brændstof ombord. For ellers er det sådan noget med, at vi har noget af det fra gamle dage, vi ikke får afleveret det nu. Niks. Slut. Brudt. Der er ikke noget at gøre. Bord fanger. Og da der har været en ret lav skrotningstakt i år, og der er jo en masse skib, som vil blive squeezed ud på grund af for dårlig brændstoføkonomi, og der ikke er nogen, der ved, hvor det hele kommer til at løbe. Det er et fuldstændig åbent spørgsmål. Mm-hmm. Hvis vi ved, det bliver markant dyrere. De, der har en god brændstoføkonomi, vil klare sig bedre, og de, som har skrubber til renselrøgen, det er der ikke så mange. Det er i øjeblikket er det vel kun 5-6% af verdens skibe, der har sådan en. Man taler om, at de aldrig vil komme over 10%. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det bliver ikke sådan noget, der sidder i hvert skib. Det er alt for dyrt at lave. Det koster omkring 25 millioner kroner, sådan en anlæg. Ja, undskyld, Svend, jeg står lige og læser med på nyhedsskærm herovre. Ja. Equinor har fået verdens største havvindmøllekontrakt. Ja, det gamle Doggerbanke, som var et fedt fiskefelt, er nu blevet overtaget af havvindmøllerne, så Equinor har lige vundet en kontrakt. Det er tidligere Statoil. Ja, og det viser bare den her transformation, som de virkelig forsøger. Og de har også vundet en ud for Long Island over i New York, hvor man også skal give, dengang var det den største kontrakt, der var givet, det var til 25 milliarder kroner. Nu er det altså til 100 milliarder kroner. Så altså, det koster feltet at lave, eller pakke at lave? Ja, det gør det. Ja. Det tænker jeg er godt nyt for Equinor og investorerne. Og Vestas, der laver møllerne, du. Ja, nu må vi se. Ørsted vandt jo GE-møller, som de første vandt. Ja, de vandt. Jeg har brugt Siemens. Hvad? Han har ellers brugt Siemens. Ja, men han valgte nu GE, de nye kæmpe møller, de kommer med. Så det tænker jeg er noget at sats. At vælge en helt ny mølle. Men det, sådan er vi jo egentlig i Danmark. Vi tager jo gerne et sats. Altså, metroen er jo lavet af nogle italienere, som ikke havde lavet metro før. Og vi er IC3-tog. Altså ikke, at vi skal gå den ned af den. Så vi kan jo godt lide uprøvet mark og tage nye områder ind. Altså, vi går så forrest. Det er det samme. Men til gengæld køber vi jo så et sygehussystem. Køber vi i USA, hvor det bliver brugt for at gardere dem mod erstatningskrav, så derfor er det så indviklet, så ingen mennesker kan finde ud af. Det skulle være det centrale pointe i, hvorfor at det system, vi har på Sjælland, ikke dur. Det de har hjemme i Jylland, der er lavet af Symantec. Nå, Rune, han fik svar på sin tank, og der er så stærk begejstring for den sektor her i Millionærklubben. Noget, du har levet med på den også, du kunne ikke tale sige noget dårligt om det træk? Det kan jeg ikke, kan jeg ikke. Jeg har den så også selv derhjemme, så det skal jeg måske lige være opmærksom på. Jeg er måske også en lille smule farvet, så han... Det skal så siges, at hvis man... altså, det er på forventet efterbygning, fordi sådan, det er ligesom situationen i øjeblikket på hvad de sejler rum på. Den er ikke andet end til... den er mellem 6 og 7 på den gamle 13-skala. Mm. Det er ikke godt. Der sejler Bolke helt op på 10. Så, hvad hedder det? Tankmarkedet er ikke rigtig rykket. Nej. Så man kan nu komme med, og det kan også se, at sengen som Torm, han kan få til 55 kroner, den har. Men vi plejer også at stå og grine af dig i et godt stykke tid, fordi du var meget tidligt med på den her tankrejse. Ja, Concordia er nede i 11 kroner, ja, så den har en markedsværdi, hvor jeg ikke engang kunne være med sidste gang. Nej, den er for lille. Sidste gang fik jeg også... Ja, sidste gang fik jeg også lov til at dit noget og tage det med, for der var den også lige lidt for lille, faktisk. Ja, ja. Så, på vores grænse på 500 millioner. Danske. Ja. Her i min han ligger på 530 svenske. Det gør nej, han. Nej, han ligger på... Der er 48 millioner aktier. Ja, men godt. Han ligger... Der er ikke mere plads til tak. En sektor, vi jo ofte omkring her i Millionærklubben. Nu vi er i den sektor, hvor vi ofte bevæger os rundt, så tager vi lige et spørgsmål med fra Sigrid, der skriver, hej, tak for en super udsendelse. Jeg er nybegynder og har købt nogen af The Scottish Salmon, som du jo hoppede med på i dit nye daytrader-ting, du startede på her i Millionærklubben. Siden hun spørger, så hvordan tager jeg gevinsten hjem, hvis det bliver en takeover, som jo er det, du byder sat sig lidt på. Skal man sidde klar til at sælge i slut september? Altså, i slut september er den tidsfrist, selskabet har... De har ligesom sat sig selv til salg, ikke? Det er der, det vil blive afklaret. Så der pågår jo nu nogle forhandlinger og due diligence, hvor de køberne kan kontrollere, hvad selskabet har, og kigger i deres bøger og får lov at gå rundt ud på anlæggene og se, hvad det alt sammen er. Så er det rigtigt ind i helt ind til benet. Og så det skulle gerne komme her i løbet af næste 14 dage. Det er den tidsfrist, de selv har sat, ikke? Hvis det så siger, nu siger vi, at det ikke går i orden, der er en, som de forhandler forskellige, og de har sendt sig som regel nu. Altså, nu taler jeg generelt, for jeg er jo ikke med til de forhandlinger. Men med det ikke spurgt mig, men hvad hedder det? Der er måske en shortlist på 4, de forhandler med, ikke? Det er den måde, man normalt gør det på. Du starter med mange, og så spørger du, er du interesseret, så finder man, der er mest interesseret, så går du videre om de 4. Så det sidste, så sidder de og skændes med hinanden om prisen, og så, bing, er der så, hvor de så også måske hisser, ved godt, de andre, de ved jo så også, at der er 4 eller 3 eller et eller andet. Og så sidder de, hvor meget tør vi gå op på, ikke? Så kommer de i final offers, ikke? Hvad byder vi? Så siger de, okay, den går til Movi i Norge, eller en eller anden japaner, hvem der kunne finde på at købe det, Mitsubishi eller en eller anden, at så sidder de og siger, jamen, prisen bliver 52. Jeg gælder på dem i 52, derfor, eller til 55, derfor siger jeg 52. Bim, hvad sker der så? Jamen, så rykker, så får man jo at vide, at nu er det blevet enige om det, og den handel skal så godkendes, nogle myndigheder og sådan noget, de skal også lave noget, ikke? Og det vil vare måske 2 måneder, 1,5 til 2 måneder, før det stempel er der. Men så sker der jo det, at så stiger prisen jo. Men så vil den formentlig komme, hvis du sagde, du var 52, så vil den formentlig komme til at ligge i 48-49. Altså en discount, fordi det kan falde, at det går udo, ikke? Til sidst. Eller at du skal jo også, alle vil jo så gerne sælge, så vil jeg jo også sælge, ikke? Men det for jeg skal bruge mine penge på noget nyt. Men det lyder som om, at slut september, det er så lige tidligt nok for den her proces, og du måske også lige, for det er jo 31. oktober. Nej. Nå? Jamen det passer jo, fordi der skulle afklaringen komme til det eneste. Men du siger, de er allerede omkring bordet nu? Ja, det er det, de har indikeret jo. Fortalt, hvad foregår der, ikke? Men de fortæller ikke præcis, hvad der foregår. Det er jo ikke sådan, at TV2 står udenfor og kigger ind med. Bruger sin nærrad, du er der. Så Sigrid skal sidde klar slut september? Nej, hun skal bare tale. Altså, man skal jo ikke sidde klar, men hun skal jo ligesom være opmærksom på, at det kan ske. Og så vil der formentlig ske det, at aktien kommer til at ligge på børsen, handler videre, ikke? Indtil den sidste dag. Og så, hvis hun nu siger, jamen nu siger vi, at aktien kommer at koste 48, fint nok, så har hun tjent måske 20 kroner på den, ikke? Det er jo dejligt, altså. Så må hun jo finde ud af, vil jeg så prøve på at tjene de sidste penge og vente til den sidste dag og tage risikoen på, at det går galt? Det kan jo godt, det er jo sket før. Det bliver til det, som vi i fagsproget kalder for en abort. Men det er hårdt ord, men det bruger man jo. Det sprog, det er engelsk. At, jamen, så kan hun vælge mellem det, ligesom, at det virkelig er en rente. Derfor er det også den allersidste tid, når det så er, nu er den i orden, nu bliver det bare indfriet om 14 dage, så koster den 51. Og så er det bankerne, der køber, fordi de sidder og siger, at vi kunne tjene 2% i rente på en måned. Så hun skal bare passe sit arbejde, og så skal hun holde øje med det sådan hver anden dag og sige, er der sket noget? Fordi lige pludselig kan det komme til at komme. Det lyder som om, at man godt kunne, hvis man har købt Scottish Salmon og sat på det at take over, at der godt kunne blive lidt til efterårsferien. Jeg ved ikke, hvornår hun får penge, men det er jo klart, at hvis nu siger, at det der forløb kommer til at køre, så må jeg for eksempel, min del, hvis den kommer op og koster 48, og de byder 52, så vil jeg sige, det er i orden. Det vil godt sælge der, fordi jeg skal jo så nå at kaste mine penge i noget andet. Og der er forskellige... altså, jeg kan jo ikke sidde og sige, at jeg vil tilfreds med at få 8% i rente i løbet af oktober måned, fordi i oktober så, er jeg, så stopper vores fest. Ikke? Så er jeg jo nødt til at tage. Du må have på, hvor ivrig du er. Janus op, han er også hoppet med på Scottish Salmon, og han spørger, sådan, hvordan foregår det rent praktisk? Får jeg en notifikation fra min bank? Eller skal jeg gøre noget bestemt, hvis muligheden dukker op? Nej, til sidst så får han et brev fra banken, der står, at nu byder et eller andet Michelin 52, og du kan inden for en 14 dage, kan du sige ja eller nej. Og hvis man så siger nej, altså jeg tror, det er meget værd, men nu gør jeg ikke, og det er der jo så nogle enkelte, der gør. Mønter, at det er et skambud, så sker der det, at så bliver du bare smidt ud på en retssag, og så har du noget, det var overdag, så der er ikke andet at gøre at sige ja tak. Millionærklubben er fuld firspring, og det er lytternes dag. SMS'en er åben den anden på 42 600 247. Vi har været omkring tankmarkedet og Scottish Salmon. Jeg har Lars Svendsen og Lars... Det er med stumt L, husk det. Det hedder salmon på engelsk, ikke salmon. Det er rigtigt, det er faktisk mange lytter, der har skrevet ind til os. Så tak, Svendsen. Ja, jo. Lars Persson. Adam, han skriver her. Hej Lars, kan du lige give mig et teknisk blik på Top Danmark og Rockwool? Ja. A-aktien. Det er sjovt, jeg sad lige og kiggede på Top Danmark det i går. Det spottede jeg lige. Jamen altså, de er jo alle både... Tryk og Top Danmark er faldet tilbage her hen over sommeren, og det er jo nok det her lave rentemiljø. Altså, man får ikke så meget for pengene i øjeblikket. De har jo en hel del penge placeret i finans-ting og sager. Og så har der jo været lidt torden og brag, men det har jo ikke været, der har jo ikke været nogen store skybrud. Men vi kommer jo nu ind i den periode, hvor det godt kan være, at vi skrider lidt rundt på vejene, og inden vi finder ud af, om det har været en kedelig eller god vinter. Altså, en god vinter for et forsikringsselskab er jo sådan en, som vi andre kalder en grøn vinter, og kedelig for børnene, hvor der ikke er nogen kælkemuligheder, og en dårlig vinter for forsikringsselskaber, der er sådan en, som børnene synes er sjov, hvor der har været hvidt over det hele, og man kunne kælke. Så det er egentlig det. Så jeg tænker, at man lader den ligge i en 2-3 måneder måske, indtil at markedet siger, at det her det er en god bund, og så begynder at stige igen. Men problemet er for dem, det er det her meget lave rentemiljø. De har jo en masse værdipapirer, de har, hver gang de får nogle kroner ind for os, så smider de det over i noget værdipapir, hvis de ikke skal udbetale det i hvad kan man sige, godtgørelser. Nej, det hedder det ikke. Det hedder forsikrings... når forsikringstagerne, de ligger og ruder rundt og skal have erstatning. Erstatning var det. Det var det ord, du lidt efter. Hvad hedder det nu? Så det er det. Så vi må håbe, at der ikke kommer flere lynnedslag i nogle ejendomme, der så brænder og ting og sager, som vi havde lidt i sommer. Og så må vi jo håbe på, at det bliver en grøn vinter for forsikringsselskaberne, så vi ikke skøjter rundt på vores små biler ude på vejene og stod ind i hinanden, som de så skal betale. Men de har meget lave erstatninger, og det er jo meget veldrevet butik. Ja. Og så når de har et rigtig godt år, hvor der ikke er rigtig... Det er gået fint med... Ja. Der er ikke nogen problemer. Så får de erstatningskaffe ekstra. Det er rigtigt. Men hvad hedder det, at... det er sådan for os, der var i krigens tid, det vi kan huske det. Men hvad hedder det? Det der med, det var det samme med min... Du snakker om, man skøjter rundt og så videre. Min datter, hun ville også engang have en kæld, så sagde, kan du ikke bare bruge din vintercykel? Nå, Top Danmark. Ja. Vi fik lukket den. Yes. Og så var der Rockwool. Jamen, ja. den har jo den nedjusteret og har fået lidt bøllebank oven på den. Spørgsmålet er, om vi nu har fået slikket sårene så meget, at vi er på vej op igen. Den er krøbet fra sådan noget 13,5 op til 14, altså 1.400. Jeg mener jo, at på lang sigt er det en spændende aktie, men det kan jo nok stå og mene, hvis de ikke rigtig kan få solgt produkterne til de rigtige priser. Så jeg vil nok vente lidt og se, hvad der sker med den Rockwool. Det virker som sådan lidt sejtrækker lige i øjeblikket. Mm. Selvom man burde jo... det var en god måde at spare lidt på klimaet på og få dækket nogle... utætte døre, vinduer, hvad jeg lige vil sige, hulmure rundt omkring i Østeuropa og tag. Er der nok en enkelt hulmur i Østeuropa, der trænger til en gang Rockwool? Det tænker jeg også. Så det kunne godt bruges, men det går lidt langsomt med den, så du har ikke travlt med at komme ind i den, tænker jeg. Nej. Hvad tænker du om Rockwool, Svendsen? Jeg synes, det er et glimrende selskab, og det er det mest grønne, du kan få af det der. Mm. Det er jo at spare på energi, i stedet for at lave et eller andet åndssvagt elstrøm eller solstrøm, eller andet, som koster hvide øjne. Og for andre mennesker til at betale for, via priser og skattesystemer. Men hvad hedder det? Den er bare... Det sjove er, at de kom jo med et regnskab, som egentlig viste fremgang, men det var bare lidt mindre, end man havde regnet med. Og så faldt den på det, og den faldt nærmest 10% for nylig. Så godt bud på den lange bane, men er det ikke lige nu, man skal rykke ind i den, Persson, i forhold til dine tekniske kurver? Niks. Hvornår skal man rykke ind i den? Jamen, den skal op over sådan noget, der hedder 15,5. Det er der, hvor den ligger. Ja, og så er jeg stiller så spørgsmål. Hvis vi har en tid, hvor folk har for mange penge stående på deres konto, ikke? Ja. Og ikke får noget rente, er det så ikke bedre at købe til 13,5? Det er sådan cirka 14% lavere end 1550, end at vente på 1550, fordi så er der tur i den, så bare køb lortet og lad det ligge. Men mindre du ikke har nogen penge, så skal du så ikke gøre det, men det er da bedre at købe på 1350 end på 1550. Nej, det er det ikke, fordi så er den jo allerede faldet 75 kroner, og på den måde så ender du med, eller mere, så ender du med, at du har en faldende trend i aktien, og en aktie, der har en faldende trend, det er ikke særlig sjovt at være inde i, fordi den kan så falde yderligere. Så det er den der snibbold, den ruller den forkerte vej. Så derfor så har jeg ikke lyst til at investere i noget, der går nedad. Altså, og hvis jeg nu skal læne mig op af nogle helt andre nogen, så kan man en gang imellem se noget. Så nu kan man gå over på børsen.dk og se, når Investtech blænder op for deres skærme, og det er gratis. Og Esben Grønstad, de har lavet en masse forskning, der viser, at aktier, der er i stigende trend, de har en tendens til at stige yderligere, og aktier, der er i den faldende trend, de har en tendens til at falde yderligere. Så det er ikke særlig sundt at løbe efter noget, der falder. Nej, det er jo klart. Vi har to fonder her i studiet, ja. Jamen, det siger jo sig selv. Men pointen er jo bare det, at det er spørgsmål om, at når noget falder, og hvis noget stiger, så skal man bare blive siddende ombord. Så skal du blive siddende ombord, og hvis det falder, så skal du vente. Men når noget er blevet tilstrækkeligt billigt, og det er måske er kommet ud i det felt, hvor man siger, at nu er det blevet urimeligt billigt, fordi råguld bliver aldrig en billig aktie. Det er ligesom Novozymes og sådan nogle ting, en permanent dyr aktie. Jamen, så skal man jo række hånden frem og sige tak. Så må man gå, om den bunder på 1180 eller på 1325, det ved vi ikke. Men det er så billigt, så vil du have tak for det, og så er jeg ombord, og så er det det. Og så vil jeg hellere gøre det, end jeg vil sidde og vente på 1550. Det skal jeg så gøre igen. Så bliver det måske 1350, men så kan jeg jo lige så gøre det nu. For det skal jo, hvis det, du sidder og siger, at du først vil vente til, den har en trend op af stedet 15%, så skal den jo helt ned i 1000. For du kan jo trække 15% fra. Ja, i dag, det er 200 point, så skal ned i 1150. Mm-hmm. For ellers kommer du alligevel til at købe på 1350. Fordi du jo ikke går ind, før den har en tur opad igen. Pigen skal jo pege opad, ikke? Ja, i det er klart. Univers. Det vil sige, du kommer alligevel ind på 1350. Så hvis ikke du tror, at den falder 15%, så kan du lige skal købe nu. Jamen, så kan jeg jo bruge mine penge til noget andet. Det er da sjovere at gå ud og købe en tormaks i stedet for at måske at købe en råguld. Det kan du altså. Ja. Ja, altså. Nu spreder du lidt ud. Nå, vi fik vendt Top Danmark og råguld-aktien på vrangen. Vi flyver videre til Jakob Bjerg Hansen i Aabenraa. Det var et godt trick, Bjerg. Det var ikke engang et trick. Det er jo ganske almindeligt sund fornuft. Nej, fordi det er virkelig et trick, han bruger. Jamen, nu har jeg jo studeret sådan lidt, at hvis man vil vinde en diskussion, så skal man udvide emnet. Og det, han gør, det er, han sidder og siger, det kan godt være, den falder. Hvis jeg nu kunne købe noget andet, så stiger imens, så er du godt til, så er det jo bedre. Det er rigtigt nok. Det er jo udvidet emne, ikke? Jamen, der er ikke noget, der er sort eller hvidt. Nå, men jeg har jo ikke kun én aktie. Jamen, vi lever jo ikke heldigvis i en verden, hvor der kun er én aktie. Altså, nej, så har jeg jo et alternativ, der hedder, hvorfor ikke købe noget, der er fremad? Altså, det er jo som at tage en bil i bakgear. Nu blev der spurgt til, jamen jeg er helt nødvendig, og nu blev der spurgt til Robben. Ja, det er den i hvert fald. Det er den, og jeg vil meget gerne have den med, men i min verden kan jeg ikke få den med. Godt. Men i Svendsens verden vil jeg godt kunne tage den. Jeg går hurtigere til den. Yes, glimrende. Vi tager til Aabenraa, hvor Jakob han sidder og venter på et svar. Han siger, hvad siger til STG, Scandinavia Tobacco Group? Godt udbytte, stabilt marked og nyligt stort opkøb af Royal Stop Cigars. Ja, det kan jeg godt forklare. Tak. Ja. Jeg har den selv, men jeg har jo sådan haft den her for foråret, hvor jeg købte den på et eller andet, cirka her, fik et eller andet udbytte på 6 kroner. Det er jo sådan set okay, men den er jo sådan lidt en udbytteaktie, og den ligger jo lidt lavt. Det er jo så Persons selskab, som har smadret den jo, fordi det er jo Swedish match. De ejede jo halvdelen, ikke? Mm. Så gik de på børsen, og de sagde ikke noget om, hvorfor de gik på børsen, osv. Det var sådan en... Og i virkeligheden var det, den store plan var jo, at de ville gå ud, og de har sådan set gået ud. Og derfor er det sådan i dag, at hele den halvpart, som de havde oprindeligt, den er så flere gange ligesom blevet solgt ud. Og det er det udbud, og derfor ligger aktien formentlig også forholdsvis dårligt. Den er lavt vurderet som aktie, ikke? Og det er det udbud, som Swedish Match har bibragt markedet, som jo så blev mere og mere. De solgte vel i virkeligheden 3-4 gange, ikke? Og derfor er den endt med at være billig ved, så siger det så de danske, gamle danske ejere der, C.V. Opel og hvad de hedder, de der, Augustinus og sådan nogen, der ejer, så vidt du er han også med, de ejer en tredje aktie. Så der er mange aktier, der er stort frit flow, og derfor ligger den lavt. Og så er der hele den ballade om, tobak ikke er sund, det ved vi godt. Så skal det siges, om den der, de købte forleden dag, eller har budt på at købe, der skal godkendes nede i Holland, det er faktisk en stor butik, tobaksfabrik. Og det er jo, at det er en konsolidit, vi er verdens næststørste, siger det. Jeg ved ikke, hvem der er den største, det må jeg indrømme. Men jeg vil sige, at der har de altså været fremme med en stor pengebom. Mm. Det var, jeg kan bedømme det på, og jeg har kun sådan kigget lidt på det. Jeg vil håbe, det samme sker i Scottish Salmon, så får jeg jo voldsomt pris for det. Nej, men de har altså budt, de har virkelig ville have den. Mm. Og det gør selvfølgelig, at når man, det samme gælder Lundbæks køb af det der over i Amerika nu, men når det sker, så slår det jo ligesom tilbage på virksomheden. Mm. Fordi så kan du sige, så skal man sige, er det så meget værd? Og så tager det jo længere tid, før at de er på op. Så vil sige, på lang sigt er den god nok, men den der var... Men de får bare adgang til nogle markeder, hvor de får en kæmpe markedsandel på de der maskinfremstillede cigarer, som jo er et stort marked, hvis man tager til Spanien og Frankrig og alle de der dernede omkring. Så altså, spørgsmålet er, jamen, man kunne sidde der i mange år og trille tommefinger og ikke komme mange vegne, lige meget hvor lækre cigarer man har og markedsføring. Ja, hvor er Scandinavian Tobacco Group i forhold til det her vaping? Vaping? Hvor du el-cigaretter? Nå, jamen, der er de jo slet ikke. Nej. Så det er de ikke. Det er jo naturvarer jo. Det er jo grønt. Det har været grønt. Tobak har været grønt, så er det bare blevet... Det er det. Det er grund af skadevirkninger, det er. Det er noget andet, der bliver proppet i, ja. Blev vi enige om STG, Scandinavian Tobacco Group? Jamen, jeg synes også, den er spændende. Men jeg vil give dig ret. Jeg sad også og tænkte, at det var mange penge, man brugte. Men... Igen, så tænker jeg, at de skal ud og spille med musklerne lidt for at komme lidt i kampgejst igen. Og den er jo vendt rundt, så jeg kan jo købe den. Altså, hvis Svendsen han købte der i februar og marts, så købte han den jo til 85. Så nu kan jeg jo køre den til 80. Så det er jo godt bud, fordi den er gået i køb. Og så er der spørgsmål, hvad markedet tænker på den korte bane om sådan en stor investering. Jeg så ikke, hvordan finansierede de det egentlig? Jamen, de har penge til det. Han så lånet det. De har sådan set stort cashflow. Ja, det er jo sådan en... Ja. Nå, vi kan godt lide Scandinavian Tobacco Group her i Millionærklubben. Det kan vi i hvert fald. Vi sad jo her først på ugen, Per, og talte om de der el-cigaretter, og fordi der var jo nogle artikler fremme, både hjemme og også i USA, om nogle dødsfald pludselig i forhold til de her el-cigaretter og vaping. Det man... Undskyld, jeg ryger ikke. Tag lige en... Det var noget traumatisk der. Nej. Og vi talte også om det i forhold til, at British Tobacco Group, de skulle fyre, var det en... omkring 2.000 medarbejdere, så vil de satse netop på de her vaping, hedder det? Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Er det vaping? Vaping. El-cigaretter. Vi så i hvert fald talte om, at nu var en rigtig vej at gå. Mm. Om de her undersøgelser, det var måske tobaksindustrien, der havde kørt det helt store i offensivt, eller om det faktisk var noget reelt, der foregik her. Og så tænkte vi også om, hvordan det ville påvirke aktier inden for det her område. Og Andreas, han skriver faktisk her, med en faldende procentdel af befolkningen, som ryger, skifter tobaksvirksomhederne over til røgfri løsninger, såsom vaping. I USA flyder nyhederne om farlige vape-produkter, hvilket har fået aktieprisen til at falde markant hos Altria, ALTRIA. Prisen er ned under $40 nu. Hvad er jeres syn på den aktie? Jeg tænker også, den, vi sad og kiggede på først. Ja, det var den, vi sad og kiggede på nede ved morgenbordet. Jamen, jeg kender den ikke særlig meget, men i og med... Altså det er rigtigt nok, at tobak falder. Og så alligevel, så kan man jo høre, at unge mennesker stadigvæk herhjemme i Danmark starter damperen, altså smøgen, og ikke den gode gamle. Så ja, det er jo ikke... Det forsvinder ikke bare. Og så er der jo mange, der er gået over til de her epok og alle de her snus-ting, fordi at, jamen, så går du ikke... Snus? Hvad fanden? Hvad er... Nå, men hør nu her. Jeg troede bare, det var svenskerne, der snusede lidt. Nej, men... Men det er jo blevet sådan helt tændt inden for, jamen, for de unge mennesker. Jamen, unge mennesker gør det meget, bare lige vil sige, eller en del. Fordi det er jo netop, at så går du ikke og flasher, at du har noget. Så gemmer du dig under overlæben, eller hvor du nu placerer det. Og så det er stort. Udfordringen for, kan man sige... snusproducenterne, Swedish Match blandt andet, det er jo, at de må ikke ligesom komme ind i nye lande, så det man... Jeg tænker, vi skal investere i noget med noget tandlæge. Ja, faktisk er det dårligt for tænderne. Ja, det er dårligt for tandkødet. Ja, ja, ja. Så tænderne falder ud. Men det er jo også derfor, at tandlæger er billigere i Sverige, end de er i Danmark. Det er fordi, man simpelthen bevidst har valgt at skulle have at styr på det der. Så det er jo grunden til, at tandlæger er billigere i Sverige. Og det er igen Lifco. Jeg nævner bare Lifco som det eneste, for en af de få gamle kending i mit univers, investeringsunivers. En af de få, hvor du kan investere i tandlægeting. Der kan sikkert også være en 2-3 stykker over i USA, der er børsnoteret, hvor du får noget af det. Men der er faktisk en tredjedel af deres investeringsben, det er til tandlæge område. Så. Jeg vil ikke røre den damper der. Nej, det vil jeg ikke. Det heller ikke sådan rent teknisk, når nu den er så langt. Nej, den er for nedadgående, så det ser ikke sjovt ud at være med i den overhovedet. Var der ikke noget med, at de skulle gå sammen? Morris og International, eller så Altræ, eller sådan noget. Var der ikke noget med det? Det har du sikkert ret i, men så bliver det jo en af de allerstørste, og så kommer der jo sikkert nogle løftede pegefinger. Jo flere man... der er jo ikke mange tilbage. British Tobacco, Philip Morris, det er jo nogle af dem, der er de store på tilbage, og der kommer jo sikkert en løftet pegefinger, om man så skal frasælge nogle varemærker eller gøre et eller andet. Spørgsmålet om det er så sundt for det. Det var svaret til Andreas Ravnholm omkring Altria Group, og det er altså fredag. Det betyder, at linjen herind er åben, og vi griber de bolde, du kaster til os, og du kan kaste ind til os på 42-600-24-7. Jens, han spørger, hey, hvad sker der med Patriot One? Den satte sig med over 6%. Det er ikke nogen af jeres, de her. Det er Philip Gund, som jo er vores tidligere seniorforvalter her i Millionærklubben, der var inde over den sikkerhedssystemer i USA, blandt andet nogen, der kan scanne for våben. Jeg så faktisk, at den gode herr Gunds, han tweetede i går, at han heller ikke lige kunne forstå, hvad der skete i Patriot One, men han faktisk ville købe lidt op i den. Der var ikke sådan noget virksomhedsspecifikt. Så det var det hurtige svar til Jens. Så spørger Lars for Virum til en aktie, som jo er interessant, og er blevet endnu mere her den sidste uge. Han skriver, hej, skal man hoppe på Sydbank nu? Ja. Det har jo været en interessant uge for Sydbank, hvor... de må sige farvel til, var det en 3-4 deres bestyrelsesmedlem, blandt andet deres bestyrelsesformand, Karen Frøsit, satte sig solidt i stolen. Ja, hun blev siddende i stolen. Og i går kom det så frem, at hun blev siddende i stolen. Ja. Nej, jeg stod bare lige og lidt efter, fordi i går der skrev mediet Inside Business, så at der har været samtaler mellem Sydbank og Spar Nord omkring en fusion, og det er jo nok det, der har splittet bestyrelsen ad her. Aktien op med 9% her til morgen, næsten 10. Så vi skulle nok have rykket lidt hurtigere. Ja. Nej, men altså. Altså, nogen vil jo gerne være selvstændige, og det bliver jo dyrt, hvis man vil det, og andre vil gerne fusionere, og det er jo spørgsmålet, om det er dem, der vil fusionere, der er taget jakkerne og gået, eller om det er dem, der vil være selvstændige. Jeg tror, det er dem, der vil være selvstændige, der sidder tilbage, så det kan jo godt blive lidt svært at... Altså, man ved jo, at det bliver dyre. Altså, compliance-afdelingen, den kan man lige så godt bygge meget større, end man har i dag. Det er både udvidet nedad og opad og henad og rundt om, så det er det. Der er kun folk, der holder øje i bankerne efterhånden. Der er jo nogen, der laver noget. Så hvis de gik sammen med Spar Nord, så kunne det ene hovedkontor, det er dem, der laver forretning, så kunne det andet, det er dem, der kontrollerer dem. Det er det. Så kunne det være meget god oplevelse. Ja. Men det er lidt mere indviklet, som så. Jeg har lavet en analyse af Sydbank for ikke så længe siden, for jeg mente, der kostede den vist faktisk 109 eller sådan noget. Så har den jo været en tur under 100, ikke? Ja. Men fordi det er jo, altså det interessante ved Sydbank er, at det er jo en af de få, sammen med Spar Nord, er de jo de mindste blandt SIFI-bankerne, altså de særligt beskyttede og til, skal opføre sig pænt banker, ikke? Ja. Og du kan sige, der er jo ikke nogen, der køber Nordea, vel? Det vil Sampo sikkert gerne have. Der er ikke nogen, der køber Danske Bank, det er der ikke nogen, der kan og vil. Danske AP Møller står og køber med sin post der, ikke? Der er ikke nogen, der køber Nykredit, for den er jo ejet af en, det er faktisk den største kreditgiver i Danmark, af kunderne i princippet. Det er jo sådan noget selvejende noget, som ingen aner, hvordan det fungerer. Og nogle pensionskasser har puttet penge i den, sådan en reservetanken, de er ikke blevet aktiveret endnu. Og så er det Jyske Bank, som er sin egen, ikke? Og som er meget jule på at være sig selv. Og så kommer de der. Det, jeg vil så sige, er jo, hvis du vil lave noget, og så det er det ene, og det andet er så, at... Og så kommer vi ind på at røre på det der ballade, hvad de måske har diskuteret den der bestyrelse. At balladen er jo, at bankaktier er blevet smadret, og Sydbank og Jyske Bank også, har været helt nede i halvdelen af indkapitalværdien. Altså 0,5 gange interværdi. Det er jo ekstremt stort. Altså, når sådan noget sker, så hvis ikke det er fordi, der er en masse restriktioner på at må købe en bank, man skal jo godkendes, hvis meget mere end 10% er en bank, skal man henvende sig til Finanstilsynet. Må jeg få lov at købe den her bank? Men, og det afhænger så, at du er pæn mand, og du ikke er en russiske mafia eller noget andet. Ikke? Eller en ligesom... dame. Hvad? Eller en pæn dame. Pæn dame, ja, undskyld. Men MK, ja. Men, men hvad hedder det? Derfor, men når bank kommer så langt ned, så kan du sige, så er du jo blevet, så er du blevet et offer. Så skal der jo ske noget. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, så bør ledelsen jo gøre noget. Mm. Så bør man købe sin egen aktie op og sige, at vi nedbringer balancen, fordi man bruger indkapitalen til sit solvenskrav. Det er det bedste, vi kan gøre. Det var også, de Jyske Bank gjorde ved, at de ikke talte udbytte, hvor en aktionær sagde, skulle vi ikke hellere købe egen aktie op? Jo, sagde Fandt du ud på generalforsamlingen. Det er det eneste forslag, der blev vedtaget 100 år på en dansk generalforsamling. Det var en aktionær, som rejste op her i år derovre og sagde, hør efter, det er jo helt pip. Ja, det kunne de jo så godt se, når de tænkte sig om. Så svaret på, at man skal købe Sydbank nu? Det, ja, det skal du. Det skal du sådan set nok. Jeg ved ikke, om det købte 114, men balladen er, det de sikkert har siddet og skændtes om, efter hvad de skriver. Kommer det nu? Ja, det kommer nu. Men det er faktisk et meget, meget stort problem, det er, skal en ledelse, har en ledelse et ansvar over for aktionærerne, hvis, det er virkelig det, der er tale om, børsværdien bliver så lav, at man bare sidder og siger, vi er sådan fuldstændig ligeglade, vi tror det bare videre. Om aktiekursen kommer ned 25%, vi er fuldstændig ligeglade, vi er født til at være Sydbank, og ikke til, at hvis han kunne tage telefonen og ringe over til Jyske Bank og sige, vil du købe os til bare 80% af indre værdi. Men det her er bank? Men bankspørgsmål, er det nej, det handler generelt om at varetage din aktionærers interesse. Præcis. Og det er jo et juridisk problem. Mm. Og det er jo der, hvor du også kan få alle amerikanerne og alle mulige andre advokater og gøjle efter dig. Fordi hvis du bare sidder og siger, vi er her for at drive Sydbank, ligegyldigt om børskursen er 20, 100 eller 300, så varetager du jo ikke din aktionærs interesse. Og det var vist det, som de var bange for. At bank, de var faktisk bange for børskursen, kunne man sige, hvis jeg fortolker det rigtigt. Mm. Jeg har jo ikke været til møde. Fordi hvis en aktie bliver bumpet sønder sammen, så må ledelsen sige, på deres aktionæres vegne, det er jo dem, der, de repræsenterer aktionærerne. Det her er vanvittigt. Vi må sælge os selv til nogen og gøre noget for at få værdien op. Ja. Men der var også og hvis vi ikke gør det, så kan vi få en erstatningssag på nakken. Ja, det var lige det, jeg var bange for. Der var også forskel på den problematik, hvis du sidder i Danmarks 4. største bank og en TIFE-bank, end hvis du sidder i et hvilket som helst andet selskab. Det ved jeg ikke. Det er principielt det samme. Men du kan sige, her er altså det der pointe. De, der sidder i Danske Bank, kan jo ikke gøre det. Hvis jeg, hvem vil købe os? Det er der ingen, der vil. I hvert fald i øjeblikket. Men hvis en værdi af en virksomhed bliver for lav, så er det da ledelsens pligt at prøve på at gøre noget og sige, hvordan kan det være? Og hvad kan vi gøre for at få den værdi op? Mm. Og hvis det er, at, altså hvis man nu siger det meget brutalt, ikke? Det er, hvis når bankaktier er blevet smadret så meget, som de er, og Sydbank er jo ikke blevet smadret, fordi de har jo været med i Panama-papirer, eller lavet udbytte fusk, eller noget som helst. Der er ikke en skid i vejen på det, så vidt vi ved. Det eneste var engang, de havde noget med Schweiz og sådan noget, men det glemmer vi alt om, ikke? Men pointen er så, at så må ledelsen jo sige, hvad gør vi? Og hvis så det er, at direktøren, som nu fortolker jeg, siger, at vi skal drive den her videre altid, fordi jeg kan godt lide at være direktør. Og så må de altså sige bestyrelsen, siger, kære venner, vi er til salg for en slik, og enhver kan fejre os op, hvis de vil. Det må vi da styre, det må vi gøre noget, vi må gribe ind. Og derfor er det, at du kan gå ind og sætte dig selv til salg, eller likvidere banken, drossle den ned, så vi får værdien op. Det er jo egentlig det er et meget dybt spørgsmål om, hvordan en ledelse tager sit ansvar. Og det er det samme i Scottish Salmon. Der sidder ledelsen jo har sagt, den her virksomhed, jeg skal fortælle det igen, er meget mere værd, end den er på børsen. Vi kan ikke bare sidde og vente på det. Vi må selv sælge os. Men er Karen Frøsik så den rigtige til at stå i spidsen for Sydbank, Lars Svendsen? Ja, det er jo det, som nu fortolker jeg. Jeg må hele tiden sige fortolker, fordi hun er jurist, og de der folk har ikke andet lave end at gå i krig mod almindelige mennesker. Så hvor vi står nu, og den vi lever i et advokatsamfund, ja. Ikke? Og paragrafrytteri og alle mulige djævelskab. Men hvad hedder det? Nej. Hvis det er rigtigt forstået, at hun siger, at den her bank skal køre videre, uanset om værdien er ingenting, om den er 10 kroner, så skal den køre videre, så er det ikke, fordi budskabet for markedet er, at det her er for dårligt, der skal ske noget. Enten skal de sparke indtjeningen op, eller skal de fusionere, eller skal de sælge sig selv, eller drosle ned. De skulle jo, hvis man sidder selv meget simpelt, vi vil gerne drive Sydbank videre, så må de jo drosle ned, smide kunderne ud, sådan de får solvensgrundlaget sat voldsomt ned, og så købe egne aktier op. Med arm og ben, så skal du se, hvordan, hvis de kommer som en plan, skal du se, at aktiekursen går op, så gik den i 200. Eller 170 eller andet. Det er meget, meget dyb debat, det her. Det er det faktisk, så vidt jeg forstår. Jeg er ikke uenig. Tror du, jeg forstår problemet, eller har jeg ikke forstået? Nej, jeg tror, du forstår problemet, men jeg står selvfølgelig bare og tænker, at jeg kunne godt tænke mig at folde den ud i en hel time i stedet for de sidste 10 minutter. Men nu tænker jeg lidt, om vi forholder os specifikt til Sydbank-aktien, der i dag altså stiger. Hvor meget, Lars Persson? 9,8%. Og Spar Nord op med 3, og Jyske Bank følger efter med 4, så der er jo lidt... Hvad? Men... Det kan godt være, det er det, de sidder og skriver, men det er jo meget naturligt. Jeg har også selv skrevet den der, at Spar Nord var en, og øvrigt er Nykredit også en partner. Men, ja. men det nytter jo ikke noget, at de går sammen med Spar Nord. Altså, det er jo bare omkostningsfusion. Det, hvis de skal have de store værdier ud af det. Det er en naturlig vej, kan man sige. Det er jo ikke sådan ud af boksen ting. Det er sådan, altså, ja, det ligger lige for. To fattige bliver ikke rige af følelser, som man siger. Nej, men jeg bare, det er jo det samme Spar Nord. Så ved jeg det. Det er jo bare, at de vil blive et... Altså, der vil blive lidt humør, fordi nu bliver det en større bank, og så, men det er ikke noget, som sådan, det er bare, ikke? Bare. Det bryder altså også, at de her fusionsprojekter, dem der vil det, de er ikke længere en del af Sydbank. Nå, men hvis det her skal løfte værdien for 11 år, så er du ikke Spar Nord, de skal gå sammen. Så skal der være noget, der er større format over. Ja. Lars Persson, vil du rykke ind i Sydbank? Altså, det er jo... forholdsvis usikkert, kan man sige, så, og bankerne peger stadigvæk nedad, og skal man sådan tage den business-pillanen, så er det lave renter, rentemiljø, der er pommeren til, et marked, hvor private investorer måske ikke er så aktive, som de har været tidligere, eller så sidder de på hænderne, eller også går de over i passiv fonde. Det er altså en svær case, så der skal ske noget, så altså... Spørgsmålet er, om man skal stikke tågen i vandet og købe en lille frimærk for at bare være med på en lyttepost, men ja, det er i hvert fald ikke noget, jeg drøner ud af døren her, når vi slutter og sidder og kører og trykker på købsklam. Og råber Sydbank. Nej, det gør jeg ikke. Det kommer simpelthen ikke. Men nu lige til en gang omgang til, mens det her. Det er konklusionen ikke det, at i og med, at de som sagde, at i og med, at Frøsi og hendes synspunkt vandt, så er det jo, at Sydbank ikke vil være med til noget. Jo, det er vel business as usual. Ja. Mm. Og så er Sydbank jo ikke interessant. Så vil det jo hensynet videre. Mm. Det er vel, vel konklusionen af det. Ja, men det kan da være, at de vil noget helt andet så, som vi ikke har hørt om endnu. Det kan da godt være, at de har fundet. Men det skal de jo også finde på. Men for ellers så er det jo ikke noget, at de har talt med Spar Nord. Altså, det er jo bare sådan... Det er jo nærmest en fejlreaktion. Det er gidsninger. Indtil videre. Jo, men hvad for nogle bolde løber du efter? Mm. Og jeg vil sige på den måde, jeg har ikke læst det der i dag, men det virker som om, at det er altså ikke Spar Nord, der skal sparke Sydbank op. Nå, kære Lars i Vium, tak for dit spørgsmål. Der er lidt at spekulere her hen over weekenden. Det er der sikkert mange andre, der gør. Det kan jeg synes, at vi står om det. Jeg kunne se det på dig, men jeg tænkte, skal jeg give dig lov, eller ej? Gik jeg derhjemme og vaskede vinduer? Jeg har meget store vinduer i huset. Ja. Måske ikke så fantastisk hurtigt. Det er mange, mange år siden. Så siger min kone, hvad laver du? Jamen, du må undskylde, jeg arbejder ikke så hurtigt. Jeg går og fusionerer nogle banker. Jamen, det er rigtigt. Jeg kigger og fusionerer op i hovedet. Godmorgen, skriver Lone. Novo, hvad siger I til denne danske folkeaktie, som venter på sin godkendelse af pilleversionen af Ozempic? Jeg er pt. Ude af aktien. Og vi kommer til at savne programmet, hvis I lukker her den 31. oktober. Vi kommer også til at savne jer, Lone, hvis det kommer til at ske. Men vi talte jo lidt om det faktisk... og det var nok så inden vi hoppede i studiet, med Novo Nordisk og godkendelsen af deres pilleform her. Det var jo i marts, at de sendte ansøgning ind til FDA, så det skulle være lige her omkring, måske ikke lige på denne fredag, at vi får at vide, om det er go eller no-go. Skal man så rykke ind i aktien nu på forventning om, at it's gonna happen? Jeg vil sige, sådan rent fagligt, det omfang, jeg er i stand til at bedømme sådan noget, så burde der jo ikke være noget som helst problem i at godkende den. Så... produkter er jo allerede godkendt som injektion, ikke? Og nu er det så som tablet, som du tager hver dag i stedet for injektion en gang om ugen, og det er semaglutid er stoffet, og produktet er Ozempic. Så der burde ikke være noget i det på det punkt. Det, der er det interessante, er jo, at det er en ny måde at få det på, og som er meget bedre end at skulle, så vidt jeg forstår, deres data osv. Og det er det, dataen er jo en af de gode nok, men det andet er jo, det er jo lettere at tage en tablet en gang om dagen, end at skulle sidde og stikke sig selv, både Victoza en gang om dagen, og den anden en gang om ugen. Men Svend, så, skal man købe nej, Novo? Nej, fordi det er jo kendt stof. Er det indfriset? Ja, det er jo kendt. Det har været i ovnen i et halvt år. Ja. Og det bliver sandsynligvis en gevaldigt produkt, meget, meget, meget stort. Blockbuster? Jamen, Victoza sælger for 30 milliarder kroner i år, og måske 32, og den her skør jo ligesom i princippet, sådan set mere eller mindre afløst den, ikke? Så hvad hedder det, men nej, du skal ikke købe lige nu på det, men nu er kører mellem de her 320 og 380-400 stykker. Kan lige få en teknisk person? Tak. Jamen, der ligger den jo en fin opadgående tendens, men den banker jo lidt på et gammelt modstandsniveau, der hedder 350, og så kan man jo drømme om, den hopper op til 400, men ja, som Lav siger, så ved man det jo godt, så må ikke der er nogen, der har bettet på den, så det er jo buy on rumors, sell on facts. Så hvis du ikke er inde i den simulone her, så vil du nok finde noget andet at gå efter? I hvert fald på den korte bane, så kan det være, at man kan svinge hen i den. Jeg fik en gammel Shubidua-sang på hjernen her, Malone. Okay. Vi, Persson, når nu du har fat i dine kurver, så kunne vi lige hjælpe Erik her, fordi han spørger nemlig, hvad du mener til Pandora. Ja. Den danske smykkevirksomhed Pandora. Jamen, den er jo gået lidt i stå efter et lille hop op, så har den lagt sig her på kaminshylden på de der 290, så mellem 300 og 290, så jeg tror, den falder lidt i dvale lidt her, indtil vi ved måske mere om, hvad der kommer til at ske. Det er typisk, at man tager lige sådan et nyk op, ligesom et trappestep, og så står man lidt der og får vejret. Simpelthen. Tager lidt af sin astmaspray. Yes, sunder sig lidt, og så skulle det jo meget gerne være de nye historier. Læs lige i går, at deres nye flagskibe, Pandora, de åbnede et nyt flagskib. Jeg tror, det var i England, hvor man ville spare 25% på strømmen, så blandt andet. Så, det er sådan nogle nye armbåndkugler, hvor der er lys, hvor der er lys i. Man... Ja. Og ekspedienterne går rundt med en pandelygte bare i stedet, for så har man sparet alt det der glitterlys. Så det var undskyld mig, herr Persson, har du Pandora i portføljen? Det har jeg stadigvæk, ja. Okay, tak. Jeg venter sgu med. Ja. Vi kan lige nå den sidste, og det er fra Malte Ulbæk Iversen, der skriver, hej millionærklubben, jeg har for nylig opdaget aktien med tickerkoden GOMX, som nu er tilbage til start i forhold til lancering i 2016. Er aktien en fund, eller burde man holde sig væk? Malte, han har jo simpelthen fundet Gomspace. Det har han, præcis, ja. Ja. Og hvad hedder det, jeg har lavet en analyse, som I kan læse gratis på vores hjemmeside, aktieinfo.net. Og hvad hedder det, jeg tror, at den er rigtig, og den er faktisk begyndt lige på det sidste, at kravle opad. Den har jo ligget lige under, helt ned under 10, og for et år siden tegnede vi aktier til 10 lige ud. Eller 10-25, tror jeg, det var, eller sådan noget. Men nu den er faktisk begyndt at kravle opad 10,6, så hvad hedder det, med lidt frisk mod. Det er en fantastisk virksomhed, men har altså cash burn på 150 millioner svenske kroner i år. Det er så 105 danske, men altså det er en fantastisk virksomhed, som skulle kunne komme derop af, ikke? Men har du stadigvæk du er jo godt, fylder du stadigvæk op i din jeg har ikke fyldt på den her. Efter tegningen købte jeg nogen her i foråret der. Hvad er du? Der er breaking news. Jamen, jeg fik også lige her på sms'en, der vores lytter er hurtigere end dig, Persson. Hvad sker der i NKT oppe med... Jamen, det er fordi, de har fået... Det er dem, der skal levere turnkey-kabler til den der dockerbanke, så får de travlt. Altså, Så har de tid til det? De fik jo også... Nej, de fik ikke den her weekend. Det var så lidt, du. Så var du heldig, de ikke fik den. De fik 9% af den order, så det var... Så det er... På Viking Link, ja. Foretrukne min leverandør til... Jamen, den er tækket ind her for 20 minutter. Hvad siger aktien? Den er op med 10%. Kursen hjem for søren. Ja. Okay. Hold du fast ved den? Ja, vi har ikke her, men jeg har, og jeg kan fortælle, men den kommer så ikke med på mandag i Berlingske, der er skrevet om min KT, men det var jo... Den skal du så lige have rettet lidt i. Nej, det kan jeg ikke gøre, men den er passeret. Men den er jo aktier er blevet bumpet. Men det er det, jeg mener jo, altså der kunne vi jo også have taget... Der er bund, du, og der er det jamen, der kunne, jamen, den har jo netop lavet den der lange safari... Den har lavet den der lange slette i omkring 200, eller kurs 100, og nu kan vi stå og drømme om, at den kommer tilbage, bare til 300 i hvert fald, ikke? Så det er bare ud med ro oven, og så padle derudad. Så det er typisk, nu har de fået en ny direktør. De skete sammen med den gamle, det var nærmest sådan for skamsky, for ikke fordi han var dårlig, men der var ikke så dårlig, så de nødt til at gøre noget. Så fyrede de ham nærmest. Og nu fik de så en ny svensker, der lige trådte til her første... Det er altid august. Godt med en svensker. Det er det. Og ved det du, hvad der minder svensker. Om hinanden? Ved du, hvad minder om hinanden, hvis jeg må sige det? Og jeg også skrev det på... Det gør Vestas og NKT. Da Vestas var helt nede i hullet, der var lidt der det samme. Der hentede de også en svensker. De hentede en svensker, og så kom de. Og det her er lidt det samme. Det er altid godt. De laver jo til vindmøllestrøm. Hvis man investerer vindmøllestrøm, så er NKT glimrende, i stedet for alt det andet gøjl der. Der kom en svensk ridende ind fra vest denne fredag, lige ind i øst. Det er rigtigt sagt. Øvrigt så er en tysker eller svejser. Men, vi prøvede jo sidst fra vest, dengang vi prøvede med Karl og ind over voldene og sådan noget. Frederik den 3. Ja, det, er, det var fra Vest. Det var dengang soldaterne, de blev aflønnet. Nu skal I høre, vi nærmer os afslut på dagens marked, som er et lille plus herhjemme. Et marked, som ellers lige skal finde sig selv efter diverse rentemøder. Og går og venter lidt på, ja, vi har selvfølgelig stadigvæk en handelskrig og noget Brexit, men ellers er det jo regnskabssæsonen. Vi sådan skal have under luften igen. Ja. Du har ikke handlet, Svendsen, siden i går. Du har holdt dig i ro. Det er jo helt nyt. Men ellers så går det godt i vores porteføljer. Ja, det gør det. Fantastisk, du kan ikke nå det. God weekend, vi er tilbage igen på mandag.